Diyerkam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo'da Diyerkam'da Damla Özler'le berabersiniz. Bu hafta Diyerkam'da sosyal fayda dünyasını ilgilendiren yeni kampanyaları, yeni raporları ve yeni haberleri paylaşacağız sizlerle. Diyerkam'da bu hafta Türkiye'nin dört bir yanına ve uluslararası kampanyalara uzanacağız. Buralardan haberleri sizlere ulaştıracağız. İlk haberimiz Kadıköy'den. Uzaktan eğitimde sorunların derinleştiği bu dönemde İstanbul Kadıköy Belediyesi, materyal eksikliği yaşayan öğrenciler için elini uzat, uzakta kalmasınlar sloganıyla kampanya başlattı. Kampanya kapsamında ikinci el ve sıfır bilgisayarlar toplanıyor. Toplanan bilgisayarlar Kadıköy Belediyesi'ne başvuran veya belediyenin tespit ettiği öğrencilere ulaştırılıyor. Hemen bu arada hatırlatalım, 18 milyon öğrenci yeni eğitim öğretim yılının 2 haftasını uzaktan eğitimle tamamladı. Ancak öğrencilerin birçoğu internet, bilgisayar, televizyon gibi materyal eksikliği nedeniyle uzaktan eğitime ulaşamıyor. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası 13 Eylül'de açıkladığı uzaktan eğitim raporunda öğrencilerin sadece %15'inin canlı derslere katılabildiğini belirtti ki bu rapora Diyerkam'ın ilerleyen dakikalarında da değineceğiz. Kadıköy Belediyesi'nin başlattığı kampanyaya 2 günde 30 bilgisayar ulaştı. 150 bilgisayar daha bekleniyor. İlgilenen dinleyicilerimiz Kadıköy Belediyesi'nden kampanyanın detaylarını öğrenebilirler. Ipsos araştırma şirketi toplumun vaka artışlarına tepkisini ölçtü. Covid-19 vakalarının artmasıyla beraber toplumun ne istediğine baktılar. Eylül ayının ilk haftasında yapılan araştırmaya göre toplumun genel beklentisi Nisan-Mayıs aylarında uygulanan ve sonuç vermiş olan tedbirlerin kısmen de olsa yeniden uygulamaya alınması. 10 kişiden 9'u sokağa çıkma yasağı istiyor deniyor araştırma sonuçlarına göre. Toplumda yaklaşık her 10 kişiden 9'u il bazında veya yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanması düşüncesine katılıyor. Ipsos'un Milliyet Gazetesi için yaptığı araştırmasına göre sokağa çıkma yasağına karşı çıkanlar %5. Salgınla ilgili haberlere başlamışken bir haberde Birleşmiş Milletler'den Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, salgının başlangıcından bu yana kadınların, sağlıkçı, öğretmen ve önemli çalışanlarla beraber toplumlarda bakım veren kişiler olarak COVID-19'la mücadelede ön saflarda olduğunu belirtti ve salgın cinsiyet eşitliğindeki ilerlemeyi tersine çeviriyor dedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Guterres, sivil toplum kuruluşlarından genç kadınların katıldığı sanal ortamda düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada COVID-19 salgınının kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği daha da derinleştirdiğine dikkat çekti. Bu bilgi salgının başlangıcından beri pek çok sivil toplum kuruluşu tarafından ve özellikle kadın hareketi tarafından sıklıkla paylaşılıyor ve nasıl değişeceğine, önümüzdeki dönemde neler yapılması gerektiğine dair de pek çok yöntem öneriliyor. Önümüzdeki dönemde bununla ilgili daha fazla kampanya göreceğimiz de muhakkak. Yine COVID-19 ve kadınlarla ilgili bir haberimiz var. COVID-19 sürecinde milyonlarca kadın üreme sağlığı hizmetlerine erişemedi. 2020'nin ilk 6 ayında yaklaşık 2 milyon kadın ve kız çocuğu üreme hizmetlerine erişemedi ve MSI'nin belirttiğine göre bunun 3100'e yakını annenin gebelikte ölümüyle sonuçlanabilir. Dedik hemen açıklayalım. Mary Stopes International bahsettiğimiz sivil toplum kuruluşu ve ülke başına 1000'den fazla katılımcıyla İngiltere, Güney Afrika ve Hindistan'daki kadınlara yönelik bir çevrim içi anketlerden elde ettiği bulgulara dayanarak sundu bu verileri. Pandemi sırasında cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin ağır darbe aldığını gösteriyor bu veriler. Bu verilerin ışığında Türkiye'ye de bakabiliriz. Henüz Türkiye'den açıklanmış bir araştırma olmasa bile üreme sağlığına erişmenin tüm dünyadaki kadınlar için çok ciddi bir sorun olduğunu bu dönemde söylemek çok yanlış olmayacak. Biraz önce uzaktan eğitimle ilgili Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası'nın raporundan bahsetmiştik. Hemen detaylarını verelim. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, EYTİMSEN, 4 Eylül'de öğretmenlerin, üniversitelerden akademisyenlerin ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği çevrim içi uzaktan eğitim çalıştayının sonucunu açıkladı. Öğretmenlerin ve akademisyenlerin uzaktan eğitimde yaşadıkları sorunlara yer verilen raporda, uzaktan eğitim süreci belirli bir plan ve program dahilinde işletilmemiştir. MEB'in süreci iyi planlanmış aşamaları belirli bir öğretim tasarımı üzerine inşa etmediği görülmektedir dendi. En büyük problemin eşitsizliklerin derinleşmesi olduğu vurgulanan raporda şu ifadelere yer verildi. Özellikle sosyoekonomik durumu iyi olmayan düşük gelirli alt sınıflar, yoksul aile çocukları, tarım işçisi çocuklar, ana dili farklı olan çocuklar ve dezavantajlı gruplar uzaktan eğitime ulaşamamış, sistemin dışında bırakılmışlardır. Kısıtlı imkanlarla uzaktan eğitime erişim sağlayabilen, ailenin ortak cep telefonunu kullanan çocuklar da bu süreçte internet erişimi, uygun zaman ve mekan olmayışı gibi nedenlerle eğitim haklarından mahrum edilmiştir. EBA üzerinden yürütülen canlı derslere katılım, birçok okulda %15-20 dolaylarında kalmıştır. Öğrencilerin dersleri izlemek için gerekli teknolojik donanım ve internetten yoksun olmaları eşitsizliklere yol açmış, anayasal bir hak olan eğitim hakkı kullanılamaz hale gelmiştir. Uzaktan eğitim süreci daha önceden planlanmış bir çalışma olmadığından uygulamaya konması da olağanüstü koşullar altında gerçekleşmiştir. Uzaktan eğitim yapmak öğretmenlerin daha önce deneyimlediği bir çalışma biçimi değildi. EYTİMSEN tarafından öğretmenlerle yapılan ankette öğretmenlerin yaklaşık %90'ı uzaktan eğitim süreci içinde görev aldıklarını bildirdi. Öğretmenlerden %65'i 10 saatten fazla uzaktan eğitim dersi verdiklerini ifade etti. Bu öğretmenler tarafından yürütülen canlı derslere sınıf mevcutlarının yarısından fazlasının katılmadığı görüldü. Canlı derslere katılan öğrencilerin %70'ten fazlası derslerde sadece dinleyici konumunda kalmışlar. Ders süresince ses ve kameralarını kapalı tutmuşlardır. Öğretmenlerin %93.8'i uzaktan eğitimin verimli olmadığını ifade etmişlerdir. MEB tarafından öğretmenlere uzaktan eğitime dair eğitim verilmemiş, teknik destek sağlanmamıştır deniyor. Oldukça uzun açıklamaları var EYTİMSEN'in bu konuda. Başlıklara bakarsak kitapların uzaktan eğitime uygun olmadığı, EBA'nın altyapısının yetersiz olduğu, öğretmenlere teknik destek verilmesi gerektiği söyleniyor ve çözüm önerileri de sıralanıyor. İnternet erişimi olmayan öğrencilerin tespit edilmesi ve erişimin gerçek anlamda sağlanması eğitim fırsat eşitliği açısından bir zorunluluktur deniyor. Bu meseleyi iki ayrı başlıkta daha konuşmuştuk diğer kamda daha önce. Hacer Foggo'yla derin yoksulluk ve kent yoksulluğu üzerine konuşurken kırılgan gruplardaki eğitim sorununun kuşaklar boyu sürecek bir yoksullukla karşılaştığını ve devredilen bir yoksullukla karşılaşmamıza sebep olacağını konuşmuştuk. Yine Açık İnovasyon Vakfı'ndan Zehra Doruk'la da bu sürecin nasıl çözülebileceğini, teknolojinin bu alandaki eşitsizlikleri azaltmak için nasıl kullanılabileceğini konuşmuştuk. Ancak görüyoruz ve biliyoruz ki bu mesele daha çok önümüze gelecek. Hem yeni sivil toplum kuruluşlarının kampanyalarıyla hem de önümüzdeki dönemde bu alanda çözüm üretmek için uğraşan sivil toplumla daha çok görüşeceğiz. Bugün diğer kamda sivil toplumun farklı kampanyalarından bahsedeceğimizi söylemiştik. Bir tanesi de bir kent hafızası koruma projesi Şişli Çarkı. Şişli Çarkı çok kültürlü yapısıyla ötekileştiren kimliklerin bir arada yaşadığı Şişli'yi merkezine alıyor. Ataerkin'in dışladığı LGBTİ artıların da yoğun olarak yaşadığı ve bir getto haline gelen Şişli, burada yaşanan sayısız deneyim ve bu deneyimler sonrası ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda dönüşüyor deniyor projenin açıklamasında. Şişli Çarkı çevrim içi hafıza turları başlattı. LGBTİ artıların da yoğun olarak yaşadığı bu bölgenin hafızasını tutmak için ve iletmek için. Peki bu çarkın durakları nereler? Çarkın ilk durağı 2015'te kurulan Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi, katılımcı bir yerel yönetim anlayışıyla sivil toplum yerel yönetim arası bağları güçlendirerek çoklu ayrımcılıkla mücadele eden birim, LGBT artıların kentsel hizmetler başta olmak üzere sağlıklı sağlık, eğitim, barınma gibi temel insan hakları konusunda yaşadıkları sorunların, ihtiyaç ve taleplerin görünür kılınması ve giderilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Ardından İstanbul Onur Haftası'nın en büyük etkinliklerinden olan Hormonlu Domates Ödül Töreni'ne defalarca ev sahipliği yapan Şişli Kent Kültür Merkezi var. Tatavla Kurtuluş var. LGBT artıların sağlık hizmetlerine erişimde karşılaştığı sorunları önlemek için Şişli Semt Polikliniği'nde çeşitli projeler yürütülüyor. Burası var. Boysan'ın evi var. Toplumsal eşitlik biriminin de kurulmasında önce olan aktivist Boysan Yakar'ın evi. 2015'te vefat etmesinin ardından Şişli'deki evi ailesinin, arkadaşlarının ve belediyenin desteğiyle Boysan'ın evi adıyla LGBT artıların çeşitli etkinlikleri için mekan arayışına yanıt vermişti. Son duraksa LGBT artılar için bir buluşma ve çark mekanı olan Maçka Parkı. Peki bu proje neyi amaçlıyor? Proje ekibinin açıklamasında projenin amaçları şöyle anlatılmış. LGBT artılar neden Şişli'de kendini şehrin ve ülkenin başka yerlerine kıyasla daha güvende hissediyor? Ya da bu semt nasıl oldu da bir getto haline geldi diye düşündük. Bu nedenle hafıza yürüyüşü için seçtiğimiz mekanların ve deneyimlerin değeri gözümüzün önüne geliyor demişler. Sosyal medya hesaplarını verelim. Facebook.com'da Şişli Çarkı olarak ya da Instagram'da Şişli Çarkı olarak arayabilirsiniz. Bu projeye ve bilgilerine erişebilirsiniz. Bir bilgi, Metro İstanbul'daki kadın sürücü sayısı 90'a yükselecek. Metro İstanbul'un düzenlediği 25. dönem tren sürücüleri eğitim programını başarıyla tamamlayan 88 kadın tren sürücüsü brevelerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan alacaklar. Uluslararası alandan bir haberimiz var şimdi de. Afrika'da 20 bin çocuk kayıp. ICRC'nin yani Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'nin Afrika genelinde 20 bin çocuğun kayıp olduğunu açıkladığı araştırma Dünya Kayıplar Günü dolayısıyla açıklandı. Kıtada çatışma, şiddet, göç ve iklim değişiminin yol açtığı felaketler nedeniyle yaklaşık 44 bin kişinin kayıp olduğu duyuruldu. Bu 44 bin kişinin 20 bininin çocuk olduğu söyleniyor. Afrika'daki kayıplar listesinde 23 bin kişilik rakamla Nijerya birinci sırada yer alırken bu ülkeyi 5 bin kişiyle Güney Sudan izliyor. Kayıp olan kişilerin yaklaşık %45'i yani 20 binin çocuk olduğu aktarılan açıklamada Nijerya, Etiyopya, Güney Sudan, Somali, Libya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kamerun ırkçılarının kayıp listelerinin %82'sini teşkil ettiği belirtildi. Bir haberimizde Türkiye'deki sinema severler için 8. Engelsiz Filmler Festivali'nden Normali Ararken temasıyla Türkiye'deki sinema severlerle çevrim içi buluşacak olan 8. Engelsiz Filmler Festivali'nin çocuklar için seçkisinde son dönemin öne çıkan animasyon filmleri yer alacak. 12-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalde film gösterimleri orijinal ses seçeneğiyle birlikte göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı seçenekleriyle de izlenebilecek. Çocuklar için seçkisinde bu yıl 6 animasyon film yer alacak. Festivalin geleceğin sinefillerini canlandırma yani animasyon sanatıyla buluşturan canlandırma atölyesi de bu yıl çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Canlandırma sanatçısı Işık Dikmen tarafından düzenlenecek atölyede katılımcılar tamamen hayal dünyalarını ortaya çıkararak yarattıkları karakterler ve öykülerle canlandırma sanatıyla kendilerini ifade edecekler. Her yaştan sinema severle festivalin sosyal medya hesaplarından buluşulacak. Festival öncesi festivalin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoyla canlandırma atölyesi için gerekli malzemeler de paylaşılacak. Engelsiz Filmler Festivali bu senede tüm gösterimlerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor. Tüm dinleyicilerimize takip etmelerini öneririz. İlginç bir proje başladı. İlmi Etütler Derneği İLEM tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen Türkiye'de Yayıncılığın Hafızası projesinin lansman programı açıklandı. Türkiye'de Yayıncılığın Hafızası projesi sözlü tarih çalışmaları içinde bir ilki gerçekleştirerek yayıncılığa dair hatıraları tazeleme iddiasını taşıyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen 20'ye yakın duayen yayıncı ile sözlü tarih görüşmesinin 30'a tamamlanması hedefleniyor. Lansman vesilesiyle İlke Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar ve proje koordinatörü Büşra Bulut konuşmalarını yaptılar ve 12 Eylül'ün yayıncılık üzerinde yarattığı tahribatı anlattılar. projeyi ilgiyle izleyeceğiz. Çıkan sonuçları hep birlikte göreceğiz. Burada diğer kamda da mutlaka paylaşacağız. Yeni çıkan bir raporumuz daha var. Önemli bir rapor. Yürütücülüğünü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Lütfi Sunar'ın üstlendiği Türkiye'de Çalışma Hayatı ve Meslekler Araştırması tamamlandı. Araştırmadaki erkek katılımcılar daha çok güç, otorite ve özellik anlamına gelen meslekleri yüksek puanlarken, kadınların yaratıcılık, bilgi ve değer özelliklerine sahip meslekleri öne çıkardığı gözlemleniyor. Türkiye'de çalışmak sadece geçimini sağlamak olarak değil, sosyal olarak da değerli görülüyor. Çalışmak ve meslek sahibi olmak aile gibi yerleşik bir değerken, şahsi beceri, kimlik ve itibarın kaynağı olarak çalışma hayatı da değer kazanıyor. Araştırmada meslek dünyasını temelden belirleyen hizmet sektörünün yükselişi, ücretlileşme, kentleşme, istihdam, işsizlik gibi bahisler incelendi ve yorumlandı. Araştırmaya katılanlardan 133 farklı mesleği 0 ile 100 arası puan vermeleri istendi ve alınan cevapların ortalaması üzerinden Türkiye mesleki itibar skalası belirlendi. Hazırlanan rapora göre iş gücüne katılım oranı 2011'de %46 iken 2019'da %54 oldu. Bu bulguda muhtemelen köyden kente göçün tamamlanması, eğitim oranlarının artması, hane geçim standartlarının yükselmesi gibi etkenlerin rol oynadığını söylüyor araştırmacılar. Bununla birlikte Türkiye'de işsizlik oranı da giderek artış gösterdi. İşsizlik oranı 2011'de %8.99 iken 2019'da 13.83'e yükseldi. İşsiz sayısı ise 2.266.000'den 4.566.000'e yükselmiş durumda son verilere göre. Araştırmaya baktığımız zaman Türkiye'de iyi bir işin genellikle sabit mesaili, az sorumluluk gerektiren, fazla yoğunluğu olmayan ve masa başı işler olarak tabir edilen temiz işlerden olmasına dair yaygın bir kanaat hakim. Erkek katılımcılar daha çok güç, otorite ve özellik anlamına gelen meslekleri yüksek puanlıyor. Kadınlarsa yaratıcılık, bilgi ve değer özelliklerine sahip meslekleri öne çıkarıyor. Rapor bu bağlamda Türkiye'de kadınların sanayi sonrası iş ve mesleklere daha kolay ve daha hızlı uyum sağlayacağını ifade ediyor. Sonuçlara göre sırasıyla tıp doktoru, hakim, profesör, pilot ve büyükelçi sıfatına sahip olanlar en itibarlı ilk 5 mesleği oluşturuyor. En düşük itibarlı meslekler sıralamasında ise birinci sırada %24 oranıyla dansözlük geliyor. Dansözlüğü sırasıyla düzensiz işlerde çalışan işçi, hamal, gündelik temizlikçi ve falcı sıfatına sahip olanlar takip ediyor. Aslında bu araştırma pek çok farklı okumaya müsait, oldukça ilginç bir araştırma. Tüm dinleyicilerimize bir göz atmalarını öneririz. Bu araştırma ile ilgili de önümüzdeki dönemde mutlaka konuklarımız olacak. Sivil toplumun pek çok alanından da bu araştırmada nerelere parmak basılabileceğine dair bilgi edinmek mümkün. Sivil toplumu da yönlendirecek araştırmalardan biri olabilir. Rapor, endüstri sonrası topluma geçişin iş ve meslek piyasaları üzerindeki etkisini ortaya koymayı hedefliyor. Bu nedenle yükselen meslekler ve gözden düşen meslekler de bu bağlamda belirginlik kazanıyor. Bu yaklaşıma göre aktör 31 sıra, sekreter 27 sıra, emlakçı 25 sıra, muhtar 25 sıra ve futbol hakemi 22 sıra sıfatıyla anılmak giderek revaçta olmaya başladı. Yani 22. sırada bunlar yeni yükselişe geçmiş meslekler. Peki hangi mesleklere olan ilgi azaldı sorusu sorulduğunda ise 46 sıra düşüşle maden işçiliği geliyor. Bunu çiftçilik 43 sıra düşüşle, imamlık 37 sıra düşüşle, mandıracılık 34 sıra düşüşle ve tesisatçılık 29 sıra düşüşle izliyor. Çiftçiliğin ve mandıracılığın, kısacası gıdamızın kaynaklarının ciddi bir prestij kaybına uğradığını görüyoruz. Bu aynı zamanda hem Kalkınma Atölyesi'nin farklı projelerinde hem de tarımla ilgili yapılan pek çok projede de önümüze çıkan bir mesele. Gençlerin özellikle çiftçilik ve tarımla uğraşmayı prestijli bir iş olarak görmemesinden kaynaklanan sorunlarla yüzleşiyor ülke. Önümüzde, geleceğimizde de önemli bir mesele olarak duruyor bu yüzleşmemiz gereken. Hazır raporlardan ve kalkınma atölyesinden bahsetmişken kalkınma atölyesinin yayınladığı yeni bir rapora da yer verelim. Kalkınma atölyesinin göç yollarında görülmeyen hayatlar raporu yayımlandı. 16 yıldan bu yana sürdürdüğü çalışmaların sonuncusu olan ve göç yollarında görülmeyen hayatlar adlı Suriyeli göçebelere ilişkin mevcut durum ve ihtiyaç analizi raporu bu. Rapor göçebe mülteci topluluklara sağlanan insani yardımın artırılması ihtiyacına dikkat çekiyor. Göç yollarında görülmeyen hayatlar araştırma raporu Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde yaşayan Suriyeli göçebe ve yarı göçebe mülteci topluluklarla göçmen gezici mevsimlik tarım işçilerinin sosyoekonomik koşullarına ve insani ihtiyaçlarına ışık tutmayı amaçlıyor. Raporda araştırma bulgularını oluşturan veriler Aralık 2019 ile Nisan 2020 arasında Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki 20 mahallede ve Adana Ovası'ndaki geçici çadır yerleşimlerinde gerçekleştirilen bir durum belirleme çalışması vasıtasıyla elde edildi. Göç yollarında görülmeyen hayatlar adlı rapora Kalkınma Atölyesi'nin internet sayfasından ulaşmanız mümkün. Raporlardan başladık, raporlardan devam ediyoruz. Eğitim reformu girişimi yeni bir rapor yayımladı. Eğitimin içeriği raporu sorunlar ve politika yapımına ilişkin öneriler başlığını taşıyor. Eğitim izleme raporlarının ikincisi bu yılki eğitimin içeriği başlığı da. Eğitimin içeriğinde COVID-19 salgın öncesinde ve salgın süresince eğitimin içeriğine dair pek çok konu ele alınıyor. Pandemiyle uzaktan eğitime başlanmasının eğitimin içeriği ve yöntemleri bağlamında yarattığı değişiklikler, dijitalleşme, teknoloji ve kaynaklara erişimin neden olduğu fırsat eşitsizlikleri çerçevesinde yapılan analizlerle eğitim içeriği dosyası, eğitim politika yapımında katılımcılığın artmasına, politika yapım süreçlerinin veri temelli, saydam ve katılımcı bir anlayışla geliştirilmesine katkı sağlamayı umuyor eğitim reformu girişimi bu raporla. Rapora baktığımızda öne çıkan bazı tespitleri görebiliyoruz. Pandemide bilgisayara ve internete erişim, biraz önce de konuştuk bu meseleyi eğitim senin raporu vesilesiyle. OECD'nin COVID-19 salgınında eğitim müdahalesini konu alan ve bu alanda bir çerçeve sunmayı amaçlayan raporuna göre Türkiye'de ödevler için bilgisayara erişimi olan öğrencilerin ortalaması %70'in altında kalıyor. Avantajlı okullarda okuyan öğrencilerde ise bu oran %90'a yaklaşıyor. Yine 77 ülkenin kıyaslandığı OECD raporuna göre Türkiye internet bağlantısına erişimi olan öğrenciler listesinde 70. sırada, 77'de 70. sıradayız. Uzaktan öğretim programları ve içeriklerine baktığımız zaman ne kadar yeterli ve esnek olduklarının tartışmalı olduğunu görüyoruz. Öğrencilere bilgi aktarımı yapılması ve müfredatın yetiştirilmesinin uzaktan eğitimde de ön plana alındığını görüyoruz. Sürecin en görünür öğesi olan TRT EBA TV'de içerik aktarma çabası yerine öğrencilerin süreçteki temel ihtiyaçları olan bilgi ve güven duygusunu geliştirmeye dönük pandemiyle ilgili kısa ve etkili etkinliklerle öğretime geçiş yapılmasının daha etkili olabileceğini söylüyor ERG'nin raporu. EBA'ya baktığımızda da dijital eğitim platformu EBA'nın e-dergi, e-kitap, video, ses, görsel olmak üzere farklı modüller içerdiğini ancak 2012 yılından 2015 yılına kadar geçen süre içinde içeriğin plansız biçimde oluşturulması nedeniyle öğrenci ve öğretmenler tarafından çok verimli kullanılamadığını söylüyor rapor. Uzaktan eğitimde öğrenme kayıplarına da değiniyor. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin zaman kaybetmeksizin eğitim içeriğine erişimi, salgının ortaya çıkardığı eğitimle ilgili endişeleri bir nebze giderdi. Ancak pandemi sürecinde yaşanan öğrenme kayıplarının farkında olmak ve öğretimde buna uygun düzenlemeler yapmak gerekiyor dendi. Fırsat eşitliği bu alandaki en büyük başlık, bildiğiniz üzere ve diğer kamda çok fazla tekrarladığımız üzere pandemi süreci özellikle fırsat eşitliği açısından eğitim sistemindeki sorunları daha da görünür kıldı deniyor. Kapsayıcı eğitimde de ciddi sorunlar olduğu, çocukların yarıdan fazlasının pandemi sürecinde hiçbir kaynağa ulaşamadığını ve eğitim alamadığını söylüyor eğitim reformu girişimi. Ailelerse ağırlıklı olarak örgün eğitime erişilemediğini, EBA TV'de çocukların gereksinimlerine uygun eğitim programları olmadığını ve EBA TV'nin yetersiz olduğunu paylaşmışlar. Buradan da özel gereksinimli çocuklar başlığına geçiyoruz zaten. Pandemi sürecinde de özel gereksinimli çocuklar ve aileleri daha da büyük zorluklarla karşılaştı. Engelli Çocuk Hakları Ağı tarafından yayımlanan COVID-19 pandemi sürecinde özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik eğitim analiz raporuna göre ankete cevap veren ailelerin %61'i çocukların örgün eğitime erişebilme olanaklarının olmadığını söyledi. Kısacası ciddi sorunlarla karşılaşıldı bu süreçte. Bunların nasıl aşılacağına dair politika önerileri de var. Eğitim reformu girişiminin internet sayfasından da rapora ulaşmanız mümkün. Son bir rapor haberi vereceğiz ve arkasından bugünkü haber turumuzu tamamlayacağız. Daha çok fazla haberimiz var önümüzde ancak süremiz kısıtlı. Türkiye'de Suriyeliler konusunda yapılan en kapsamlı araştırma olan Suriyeliler Barometresi 2019 Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi çalışmasının sonuçları açıklandı. Suriyeliler Barometresi 2019 Türk toplumunun Suriyelilere başlangıç yıllarında verdiği desteğin ve dayanışmanın sürdüğünü ancak toplumsal kabul ve dayanışmada belirgin bir azalma, endişelerde ise artış olduğunu gösteriyor. Araştırma bu bulguyu Türk toplumunun kabulünün büyük ölçüde tahammüle dönüşmesi şeklinde yorumluyor. Araştırmaya göre her ne kadar Türk toplumu kabul etmeye hazır olmasa ve Suriye karşıtlığı yükseliyor olsa da Suriyelilerin büyük bir kısmı Türkiye'de kendilerini kalıcı olarak görüyor. 94.9 Açık Radyo'da Diğer Kam'da sosyal fayda dünyasına değinen haberleri paylaştık bugün sizlerle. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.